538 midden in de nacht. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, hoorde je. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vannacht. De 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt heel erg op Beyoncé Irreplaceable. Ja, en dat gaat dan even over de manier van drummen. Heb je enig idee waar die op lijkt? Het antwoord hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. GroenLinks-PvdA vindt dat het veel te langzaam gaat met de maatregelen om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Als we zo doorgaan, gaan we de doelen niet halen, zegt de partij. De minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD snapt de zorgen. We kunnen ons geen verdere vertraging veroorloven, zegt die. Het kabinet lijkt toch wat te willen gaan doen tegen de torenhoge brandstofprijzen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is bezig een aantal scenario's uit te werken en ligt de Kamer daar voor het weekend over in. Hij zegt erbij dat ze eerst nog even aankijken wat er deze week gebeurt. Vandaag ging de prijs van diesel naar een nieuw record, boven de €2,50. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-doelen in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Op de Libanese tv waren beelden te zien van rookpluimen die opstegen boven de plekken die waren getroffen. Of er slachtoffers zijn is niet duidelijk. Volgens Libanon zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 750.000 mensen hun huis kwijtgeraakt. En er komt groot onderhoud aan voor Paleis Soestdijk. Eind deze maand gaat volgens de eigenaar de Barendse Vleugel ruim een jaar op de schop om het monumentale karakter te behouden. Het is een deel van het paleis waar de koninklijke familie vroeger woonde. Sinds eind 2017 is Paleis Soestdijk een evenementenlocatie. Het blijft ook tijdens de verbouwing open. Het is bewolkt en is nog droog, bij een graad of 7. Aan het eind van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. 'S Middags wordt het droog en later komt de zon erbij. Het wordt dan 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op 538. Even loeren op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A10, dat is de Ring Amsterdam. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord. Hectometerpaal 4.1. A12 Zoetermeer Gouda 19.3. En de andere kant op A12 Gouda Zoetermeer 20.8. A28 Groningen Assen 184.6. En de A58 Goesbergen op Zoom 138.3. A73 Venlo Venray 59.4. En de A200 de laatste tussen Amsterdam en Haarlem. Op de rem bij 8.7. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Floris Molenaar. Twee 538 hits die heel erg op elkaar lijken. Welke twee hoor je over 6 minuten? Radio 538. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.

understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone and you were just a pose. And don't we try to love, love. Radio 538, waar de stemmenjacht in volle gang is. Koffer 1 momenteel in het spel. €538 daarin. En een stem daarin verstopt. Raad jij welke stem er in koffer 1 zit, dan is die €538 voor jou. Deze stemmen zitten er in ieder geval niet in. Ik denk dat het Ilse de Lange is. Miljuschka Wietshuizen. Ik denk dat jullie Roxy Dekker zoeken. Ik dacht aan Jutta Leerdam. Noah Vader. Ik denk dat het Femke Kok is. Misschien is het Emma Heesters. Allemaal foute antwoorden, maar misschien geef jij wel het goede antwoord. Meld je aan voor de stemmenjacht via de groene knop in de app van 538... voor jouw kans op die €538. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. Tiësto, Beautiful Places. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Bij Radio 538 midden in de nacht. We gaan knallen. En zo is het. Tasha, zo meteen naar Bruno Mars. Ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ.

538. Minutes and morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. Second place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, though I get tired of seeing. Somjeu, Floris hier om deze nacht met je door te brengen. Kreeg je nou al een audio-appje binnen van Hansje? Hey, goedemiddag, ouwe natnek. Nou. dat moet een frietje oorlog wezen. Ah, dat kan prima, joh. Godverdomme, alles nou af laten pakken. die reageerde op wat ik net zei. Dat is het niet. Frietje oorlog is het niet. Oké, ik neem je even mee terug naar afgelopen zaterdag. Toen werd ik gebeld door mijn vriendin. Die staat één keer in de maand, op de eerste zaterdag van de maand, staat ze op een streekmarkt in Delden. Dat is ergens in de Achterhoek. En daar verkoopt zij de producten van haar broertje. Die is biologische boer, dus dan staat ze met haar vader samen, staat ze die producten te verkopen. Nou, daar krijgt die jongen, die verdient daar een leuk centje mee. En zij belde mij met de vraag: we hebben nog andijvie en aardappelen, kruimige aardappelen over. Zal ik dat voor jou meenemen? Toen zei ik tegen haar, nou, dat is misschien wel een beetje geweest. Het is hartstikke lekker weer. Ik heb de zomerjas al aangehaald buiten. Ik denk, dat is nou echt zo'n wintermaaltje. En ik dacht, en toen zegt ze, ja, maar ja, goed, we verkopen het. Dus waarom zou je het dan niet kunnen, waarom zou je het niet kunnen eten? Toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo, ik hou er wel van. Dus ik heb gisteravond verse andijviestamppot gegeten. Terwijl het gewoon hartstikke lekker weer is al. En volgens mij gaan we ook weer temperaturen van boven de 15 graden tegemoet. Maar laten we dus eventjes samen, jij en ik, en alle nachtstrijders die nu wakker zijn zo midden in de nacht via de app van 538. Laten we eventjes de balans opmaken. Vinden we kunnen dat je in het voorjaar nog stamppot andijvie met rookworst eet? Laten we dat eens eventjes op een rij zetten. Dus pak de app van 538 erbij. Je kunt ook even inspreken. Rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje wordt je naar WhatsApp gestuurd. Kun je andijvie stamppot eten in het voorjaar? Ja of nee? Kom maar door. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. There's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use.

Vroeg je net of jij vindt kunnen om in het voorjaar nog even stamppotten andijvie te eten. Mijn vriendin die werkt op een streekmarkt één keer per maand. Op de eerste zaterdag van de maand in Delden. Mocht je er in de buurt wonen, ga er eens naartoe. Dat is hartstikke gezellig. Zij belde mij dus van het weekend toen ze daar stond. Van ja, we hebben nog andijvie en we hebben nog kruimige aardappelen over. Zal ik die voor je meenemen? Toen zei ik, ja, nou, ik vind dat in het voorjaar vind ik dat een beetje, dat is er al een beetje geweest. Dat is voor mij echt zo'n wintermaaltje. Toen dacht ik, laten we dat midden in de nacht eens eventjes de pijlstok in de nacht steken. Vinden we het kunnen? Gewoon in het voorjaar of in de zomer misschien wel stamppot andijvie eten. Laat me weten via de app van 50. Ik wil net al wat luisteraars terugbellen die een berichtje hadden gestuurd. Die namen allemaal niet op. Dus mocht je graag aan deze discussie deel willen nemen, kun je ook even bellen. 0909-30538. Dan spreek ik je zo meteen even. Ik zie al van Johan binnenkomen. Die zegt, ja, ik wel hoor. Ik eet ook bij 30 graden eet ik erwtensoep. Nou, daar moet ik gewoon niet aan denken. Dat lijkt me zo'n rare combi met het warme weer. Jerry die zegt nog, natuurlijk kan dat. Je moet gewoon eten wat je lekker vindt, ongeacht het seizoen of de temperatuur. Ja, oké. Okay. Ja, het is een beetje zo'n vrijheidsgedachte. Menno die zegt nu, ik woon in Denemarken. Als ik de kans krijg voor een goede ouderwetse Hollandse pot, dan eet ik wel stamppot met 30 graden. Ja, dan snap ik het ook wel. Als je het normaal gesproken niet eet en niet kan krijgen, dan is het ook alweer logisch. Ronnie zegt nog, ja hoor, kan prima in het voorjaar. Joyce zegt nog, je kan prima andijvie stamppot eten het hele jaar door. Heerlijk. Marco zegt nog, stamppot kan altijd. Ik eet zelfs snert in de zomer. Nou, Marco, datzelfde geldt voor Johan. Dus misschien kun je een keer samen snert gaan eten. Even kijken hoor. Hansje stuurde dit nog. Ja, goedemiddag Floris. Dus jouw zwager zit in de streekproducten. Dat klopt. Nou, dan zou ik toch zelf wel een beetje van streek raken. Maar ik heb vandaag een lekker stamppot rauwe andijvie op. Ja. Lekker verse worst erbij. Smiddags al de spekjes uitgebakken. Knijtertje zout. Heerlijk, Kobi. Oh. Ja, dat ging er weer goed in. Ja, dat is wel, ja. Ik moet je ook zeggen, ik heb het dus ook gegeten. Nou, officieel dan gisteravond, op de dinsdagavond. Het is ook wel echt. Heerlijk. Ja. Het is wel grappig, Annelien die stuurt nog. Wij wonen op Sint Maarten. Wij eten altijd in de hitte. Dat is natuurlijk ook wel zo, ja. Misschien moeten we eraan gaan wennen. 538 met Teddy Swims en Tones and I nu. We will find impossible to tame. Like oil.